Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Wat ben ik blij om zo'n grote menigte te zien. Ik ben Servila. Ik ben niet alleen maar dichteres, maar ben ook vredesactivist. Ik ben Jack Sparrow. En nog meer dan dat, maar goed, dat vind ik al heel wat. Dus vandaag hou ik het bij dit gedicht over racisme. Ik pak al mijn bril op. De titel heb ik gemaakt: Een wereld zonder grenzen. Wij zijn de wortels van dezezelfde aarde. Gebonden door het universum, één grote waarde. Geen kleuren die scheiden, geen muren van steen, maar een mensheid die leert. Wij horen als één. De zon kiest niet. Zij schijnt op elke huid. De wind fluistert zacht. Jouw stem spreekt luid. Laat vooroordelen smelten als sneeuw in de zon. Voor een wereld waar liefde voor goed overwon. Racisme is de schaduw. Een smet op het licht. Samen ontwaken wij met een nieuw gezicht. In vrijheid verbonden, hand in hand, bouwen wij aan een rechtvaardig Amsterdam en Nederland. Mijn naam is nogmaals Servila Roepland. Op al mijn werk rust copyright, dus auteursrechten. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne middag toe. Ik heb gebeden voor mooi weer en dat hebben we ook gekregen. Dus, en tot slot, in mijn naam geen racisme, in mijn naam wel wereldvrede. Dank jullie wel allemaal. En blijf strijden! Yeah! Dankjewel Saïda en Servila.